Zespół o niewielkim, o żadnym dorobku płytowym. Płyta pierwsza, debiutancka, właśnie się ukazała. Nie będę mówił całej nazwy zespołu. Pigs razy 7, może w ten sposób nazwijmy. Z drugiej strony, kto wpadł na taki pomysł, żeby zespół nagrać w ten sposób? W sumie. Z drugiej strony to lepsze niż niektóre nazwy, które wszyscy znamy i które potem trudno znaleźć w gąszczu, w Google'u. Te, których szukamy konkretnych. No ale dobra, to jest zupełnie inna historia. 3 minuty po godzinie 5:00, mamy niecałą godzinę mikrokosmosu przed nami, a w tej godzinie sporo nazw, które pojawiają się w Państwa uszach po raz pierwszy. Pierwszy z nich to Sean Danielson. Być może znają go Państwo z zespołów Smile, Empty Soul albo World Fire Brigade, ale ja go nie znam z tych zespołów i w ogóle nigdy o tych zespołach nie słyszałem. Tak czy inaczej, wydał nową, bardzo, bardzo ładną płytę. Sean Danielsen. Tak prezentuje się muzycznie cała płyta, od początku do końca. Taka delikatna, gitarowa, akustyczna, przyjemna. A teraz Piano Magic. Niestety z wielką przykrością przeczytałem, że zespół Piano Magic przestał istnieć. Wydają już jakiś czas temu nagrany album, nieprezentowany wcześniej. Nazywa się Close. Zaczyna się od utworu tytułowego, potem jest pięknie, potem jest poruszająco, tak jak zawsze, może nie tak wstrząsająco jak na poprzednich płytach Ovations czy Life Has Not Finished With Me Yet, ale jest to nadal piękna płyta, no i szkoda, że płyta pożegnalna. Może dlatego w szczególny sposób należałoby się w nią wsłuchać. Conceal this cave, 'cause this show is overrun. I am done, I am done, I am done.

Tytułowe nagranie z nowego albumu Piano Magic, ostatniego albumu, nagranie pod tytułem Closer. Mam nadzieję jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócić, choćby na 4 minuty, ale kolejka artystów ustawiła się długa, w związku z czym myślę, że teraz dwie panie. Najpierw Casey Chambers, a potem Jess Morgan. Ja wiem, to zupełnie nowe nazwy, ale gdyby mieli państwo problem z zapisaniem, to zapraszam na naszą stronę internetową. Just like a child, you've made up your mind. You make it look easy to leave me behind. You're I won't cry, I won't beg, I won't plead, I won't pray, I won't ask. town. Everybody's feeling great. Well, if you're dead, say lucky, you get scared away. The waitress called him baby and lingered with the tray. She looked him deep down in the eyes, licks her front teeth left to right. And with the longest time and the meanest grit, a punch in the air should sing like trees in the wind. Oh, it ain't worth nothing at all. It ain't worth nothing at all. There's a place for caps and jackets, and it's a case of splitting hairs. It's been the leanest season, say the bones under the layers, sticking out at all angles, and the skin pulled tight in the wind. He feels the flesh tear in the corners, and blood drips on his plate. And with the longest time and the meanest grit, a punch in the air should sing like trees in the wind. Oh, it ain't worth nothing at all. It ain't worth nothing at all. Oh, it ain't worth nothing at all. It ain't worth nothing at all. And they had pictures of dead actors and Italian stars, the shining lights of the glory, yeah. The waitress leans in closer, her hair soft on his face. She wipes his lip clean with a napkin and smells like pancakes. And with the longest time and the meanest grit, a punch in the air should sing like trees in the It ain't worth nothing at all. Oh, it ain't worth nothing at all. It ain't worth nothing at all. Najpierw Casey Chambers z Australii, a chwilę później Jess Morgan, Brytyjka, też z nowej płyty. No bo, a gdyby tak przez chwilę się nie spieszyć, no myślę, że z takiego założenia wyszły obie panie w tych utworach. Podobnie jest z następnymi wykonawcami, choć tutaj wchodzi jeszcze taki odrobina mroku. I wracam teraz do SMS-a, który na początku audycji napisał pan Marcin z Białego Auta. Panie redaktorze, nie chciałbym wywierać presji, nie wywiera pan, ale nowe Kid Koala musi dziś zabrzmieć. Wie pan dlaczego? Tak pięknie i mrocznie ona jeszcze nie śpiewała. Zgadzam się w zupełności. Progress. Płyta w połowie instrumentalna, w połowie z głosem zamyślonej Emiliany Torini, ale nie tak, że pierwsza część taka, nie. Na przemian. Raz on sam, a za chwilę ona z nim. Kid Koala, DJ, turntablista, producent, kompozytor, Kanadyjczyk, dobrze znany z wytwórni Ninja Tune i tak dalej, i tak dalej. No i Emiliana Torini. Tu nic więcej dodawać nie trzeba. Tylko tytuł płyty Music to Draw to Satellite. Kid Koala z Emilianą. Okej. Niewiele czasu, a dużo muzyki. To już powiem od razu. Teraz amerykański zespół The Hill and the Woods. It's no surprise that you're having doubts. Been standing by you tell me what will become when this all circles back around? A sorcerer's world is full of too much joy. Tired of words, they don't mean enough. You say they don't capture what you're thinking of, and you're tired. Hill and the Wood. When You Go to tytuł albumu, którego posłuchaliśmy przez chwilę, a po więcej to już zapraszam do samego zespołu. The Hill, wzgórze i las, the Wood. A teraz Piano Magic. Było jedno nagranie, ale to był raczej potężny utwór. Ale pomyślałem, jedną piosenkę z tej płyty chciałbym Państwu zaprezentować. Takich, które chciałbym zaprezentować, jest oczywiście więcej. Go out and dance. to all my friends. Then I'll get out of the way. Yeah, I'll step out the way. Let me introduce you to all my friends. Then I'll get out of the way so you can go and play. There's a guy over here that I've known for 20 years. There's a girl over there who's collecting my tears. And this guy here plays in a band you need to hear. You'll probably fall in love with him and then you'll disappear. Probably fall in love with him, and then you disappear. Skojarzyło mi się Blackfield z tych najlepszych czasów, z pierwszej i drugiej płyty. Tak a propos, nowa płyta Blackfield też właśnie się ukazała. Cherry Glazer, kanadyjski zespół, pojawił się po raz pierwszy przed tygodniem. To była zapowiedź płyty, która właśnie się ukazała. Nazywa się Apocalyptic i poza Apocalyptic, czyli szminka apokaliptyczna. I płyta się ukazała i szczerze mówiąc nie znalazłem dużo więcej ponad te single, które bardzo przypadły mi do gustu, ale co nieco znalazłem. Tytuł utworu Nurse Ratched, Cherry Glazer z Kanady. Eyes like daggers burn through his skin. You so cold master, where do I begin? Yeah. kanadyjski Cherry Glazer. Myślę, że na tym zakończymy przesłuchiwanie tej płyty, chociaż pominąłem przed tygodniem parę utworów, które ważne. Off Montreal, amerykański zespół, który w tym roku kończy 20 lat. Niemożliwe. Właśnie wydał małą epkę, na niej utwór Stack to the Stable. Czteroutworowa epka, między innymi to nagranie, a poprzedni duży album, 2013 rok, Lucy with Sylvian Briar, Off Montreal. Jake Clemons już dzisiaj raz się pojawił, myślę, że dobrze nam zamknie dzisiejsze spotkanie. The storm could cause the worst flooding the state has seen in more than 70 years. Hold tight, she's a hurricane. She's coming to blow your house down. Hold on, here she comes again. Do your best to stand your ground. Stand firm, free Away we go. She blows, she blows, she blows. She blows, she blows. She blows, she blows us down. She's a hurricane, and every day's the same old storm. And time will rebuild again, but for now you're best to just be warned, yeah. Stand firm, breathe slow to the sky. Away we go. She's a hurricane. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym albumem. Młody człowiek, który na dużej scenie pojawia się od paru zaledwie lat, ale od razu, no może nie od razu, bo wykształcenie też spore muzyczne, ale od razu wszedł na bardzo, bardzo wysokie podium i trzyma się na nim. I jeszcze ma czas na to, by tworzyć własną muzykę, muzykę, która jak najbardziej ma prawo się podobać. A na do usłyszenia zostaje nam nowe nagranie Johna Mayera. To jest cała płyta, czteroutworowa, co prawda, ale cała płyta i myślę, że w najbliższych dniach na antenie Trójki ona będzie po prostu królować. John Mayer na do usłyszenia, a do usłyszenia mówią Irena Dan i Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. I am not done changing, out on the run changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. Met me someone changing. We had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I'm done changing. Some of us stopped running.